Μελλημωρό δεύτερη ώρα αφιέρωμα σε αυτήν, με τραγούδια από την ίδια και τραγούδια που την αναφέρουν ή που έχουν γραφτεί για την Μέρλιν. Η ταινία που ακούσαμε το πολύ γνωστό κομμάτι ήταν το «Some Like It Hot». Μερικοί το προτιμούν καυτό. Είναι μάλλον, όχι μάλλον, είναι η καλύτερη ταινία που έκανε η Μέρλιν Μονρό του σπουδαίου σκηνοθέτη Billy Wilder με τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon, και οι τρεις τους ήταν και είναι εκπληκτικοί πάντα στους ρόλους αυτής της ταινίας, που αν δεν την έχετε δει πρέπει να την δείτε οπωσδήποτε. Είναι μαυρόασπρη, παρόλο που το 59-60 η κυριαρχούσε ο έρχομος κινηματογράφος, η ταινία έγινε μαυρόασπρη για να θυμίζει την εποχή του 20 νομίζω, ναι 20 κάπου εκεί, το 29 υποτίθεται, είναι η υπόθεση του «Some Like It Hot». Τι σχέση μπορεί να έχουν οι Beatles με την Marilyn Monroe? Σαν σήμερα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, 1η Ιουνίου του 1967, το σπουδαιότερο άλμπουμ όλων των εποχών. Κανένα άλμπουμ μετά από αυτό δεν το ξεπέρασε. Παραμένει ακόμα και πολύ δύσκολο πια, αφού τα άλμπουμ έχουν υποχωρήσει, να ξεπεράσει το Sgt. Pepper's. Στο εξώφυλλο είναι ένα κολλάζ από πολλές προσωπικότητες. Μία από αυτές, στο εξώφυλλο, είναι και η Μέρλιν. Nobody was really sure if he was on the house of law.

αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει. Μίστος Πασχαλίδης. Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει. Παρασκευή 5 και Κυριακή 7 Ιουνίου. Θέατρο Βραχών. Δύο μεγάλες συναυλίες για τα 20 χρόνια δισκογραφίας του Μίλτου Πασχαλίδη. Μαζί του στη γιορτή και η Φιβαίος. Μαυρουδής, Μαχαιρίτσας, Μικρούτσικος, Νέγκα, Παπακονσταντίνου, Πιάτσικας, Στόκας και η Μιρέλα Πάχου. Μίλτος Πασχαλίδης. Ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει. 5 και 7 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Προπόληση viva.gr, Ταμεία Θέατρου Βράχων, Public, Παπασωτηρίου, Seven Spots, Ιανός, Reload, Media Markt. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Εν τω μεταξύ, η Amstel και το Βήμα FM σας καλούν να δοκιμάσετε την Amstel Free, την νέα μπύρα με μηδέν αλκοόλ, την Τρίτη 2 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα στους κόμβους Τατοίου Ερυθρέας, Χίλτον Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων και Χαλανδρίου εκεί, Κατεχάκη και Λεωφόρο Μεσογείων, Λεωφόρο Κηφισού και Λεωφόρο Αθηνών. Ενώ την Τετάρτη 3 Ιουνίου μπορεί να δοκιμάσετε στα ίδια σημεία τη νέα Άμστερ Ράντλερ με Γκουαράνα που ακούγεται παντού τώρα. Και εδώ έχουμε φυσική ενέργεια με 0% αλκοόλ. Αυτά λοιπόν αύριο και την Τετάρτη. Ενώ στο άλμπουμ Small Change του Tom Waits ψάξαμε και βρήκαμε ότι υπάρχει ένα τραγούδι, αυτό που θα ακούσετε, με αναφορά στην Marilyn Monroe. I'm a jitterbug boy by the shoeshine, resting on my laurels and my heart is too. Life a rally on a swing shift, gears follow my drift. Once upon a time I was in showbiz too. I seen the Brooklyn Dodgers playing at Ebbets Field. Seen a Kentucky drive it through. As fast women, slower horses. I'm reliable sources. And I'm holding up lampposts if you wanna know. I seen Wabash Cannonball, but I've done it all. Because I slept with the lions in Marilyn Monroe. Have breakfast in the eye of a hurricane. Fight Rocky Marciano, play Minnesota fast. Burn $100 bills, I eaten Mulligan's stew. Got drunk with Louis Armstrong. Was that old song? I taught Mickey Mantle everything that he knows. Trying to make up my mind. Never says I go to Tennessee. Tails up by a drink. If it lands on the edge, I keep talking to you. Tu basi, ça ouai, vous avouez, ça ouai. Tu basi, ça ouai, vous avouez, ça ouai. Oui, ça Tom Waits και σε λίγο ο Brian Ferry. Πάντως για εκείνους που αμφιβάλλουν για το ταλέντο της Mary Monroe, θα πρέπει να πούμε ότι ο Lee Strasberg, που ήταν αυτός που δίδαξε υποκριτική στα περίφημο Actor Studio στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στους μαθητές του ότι, αργότερα βέβαια, ότι από όσους πέρασαν κατά καιρούς από τη σχολή του, ξεχώρισε δύο, τον Marlon Brando και τη Mary Monroe. Ήταν άνοιξη του 1955 όταν πρωτοπήγε στα Actors Studio η Merlin και την ίδια περίοδο άρχισε να κάνει παρέα με τον συγγραφέα Arthur Miller, που έγινε ο τρίτος και ο τελευταίος σύζυγος το 1956. Περνάμε στον Brian Ferry, ναι. Σε ένα άλμπουμ του που ο Ferry έβγαλε το 2002, το Frantic, υπάρχει ένα τραγούδι αναφορά στην Merlin. Η θεά του έρωτα. Marilyn said, I got nothing to wear tonight. Only a pair of diamond earrings to catch the light. Platinum blonde, is it true that you have more fun? Siberia, now I'm sailing. I do. What can I do? Marilyn said, all the best things in life are free. Speaking of friends, will you spend your time with me? Walking alone down the cold red pool of love. Siberia is the beating of your heart. Goddess of love, you make it hard to walk out when you want out. Goddess of love, you twist and tear my heart out when you walk out. I'm Και τώρα πάμε στον Neil Young. Στο άλμπουμ Harvest Moon του 92. Πάρα πολλές βέβαια, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αντέγραψαν την Marilyn. Μέσα σε αυτές είναι και η Madonna. Και εδώ αναφέρει και τη Marilyn και τη Madonna ο Neil Young. Στο τραγούδι From Hank του Hendrix. From Hank to Hendrix, I walk these streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do. That you would see me through. I never believed in much, but I believed in you. Can we get it together? Can we still stand side by side? Loved your smile. Now we're headed for the big divorce, California style. I hear myself singing like a long lost friend. The same thing that makes you live can kill you in the end.

και είναι από το άλμπουμ του 2014 με τον Φαρέλ. Φαρέλ Williams. Different. Let's all dance and elevate each other.

Δεν χρειάζεται βέβαια συστάσεις για το Vogue, όπου αναφέρεται όχι μόνο στην Marilyn Monroe αλλά και σε άλλους που έχουν εμπνεύσει αυτό το τραγούδι, με τη Madonna, που η Madonna είναι μία από αυτές που επηρεάστηκε απόλυτα από την Marilyn. Αύριο έχουμε εδώ τις εντυπώσεις από τη συναυλία των Black Keys και διάφορα ερωτηματικά που έχουμε να θέσουμε για αυτή τη συναυλία που έγινε στη Μαλακάσα. Και μαζί θα έχουμε και την επικαιρότητα με νέες ηχογραφήσεις και άλλες αναφορές. Θα σας αφήσω με ένα από τα τραγούδια της Marilyn που λέγεται Bye Bye Baby. Bye Bye Baby. Remember you're my baby when. Μαζί της είναι η Jane Russell. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me then. My shadows will fly, though you'll be gone for a while. That I'll be smiling with my baby by and by, and by with my baby by in and the sweet by and by. Bye bye baby, bye bye. We will meet baby on bye the beautiful shore. Bye bye bye pretty baby, you better remember you're my baby. When they give you the eye, my, my. Although I know that you care, won't you write and declare? Declare that, oh, on the loose, you are still staying on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me. Then my shadows will fly, though you'll be gone for a while. With my baby, bye and bye. my diary and that book by Mr. Gideon. Bye-bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye, and just to show that I care, I will write and declare that I'm on the loose, but I'll stay on the square. I'll be lonely, but even though I'm lonely, there'll be no other guy. Though I'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by, by with my baby. Bye. But send that rainbow to me, then my all ashore, last call, all ashore. Though you be gone.